kolosalny. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nowy marszałek województwa małopolskiego wybrany za 6. podejściem. Nawet do 1:00 w nocy wody po awarii może nie mieć część mieszkańców centrum Krakowa. Iga Świątek w drugiej rundzie Wimbledonu, Hubert Hurkacz skreczował. Więcej o tym za chwilę w sporcie. A marszałek województwa małopolskiego wybrany w 6. głosowaniu. Został nim Łukasz Smułka, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Poparło go 22 z 39 radnych. Łukasz Smułka mówił, że jest dumny z wyboru. Wiele dobrych rzeczy zadziało się w ostatnim czasie, ale to, co się zadziało, to absolutnie nie jest moja zasługa, tylko to jest praca całego zespołu. Szczególnie bardzo dziękuję kolegom z zarządu, ale również koleżankom i kolegom z klubu, gdzie w poprzedniej kadencji mieliśmy okazję współpracować. Ja tutaj mam potwierdzenie, że mój klub mnie desygnuje. Jestem z tego powodu bardzo dumny. Wcześniej kandydatem forsowanym przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego był poseł i były wojewoda Łukasz Kmita. 5-krotnie nie otrzymał minimum 20 głosów. Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga nie zgłaszały swoich kandydatów. Część mieszkańców centrum Krakowa bez wody przez wielką awarię wodociągową. Woda zalała skrzyżowanie ulic Gertrudy, Westerplatte i Starowiślnej. A przez ponad godzinę nie kursowały tramwaje, ale jak informuje krakowskie miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne, ruch został już wznowiony. Rzeczniczka krakowskich wodociągów Anna Maszardro mówi, że pogotowie wodociągowe ocenia rozmiar awarii. Dopóki nie zostanie oceniona szkoda, która powstała na tym rurociągu przez ekipę naprawczą, trudno jest powiedzieć, ile prace potrwają. Oceniamy, że powinny potrwać do godziny 23, ale może się okazać, że potrwają znacznie dłużej. Jeśli do tego czasu uda się usunąć awarię, woda w kranach w tym rejonie popłynie dopiero około 1:00 w nocy. Tomasz Mraz, kluczowy świadek w sprawie nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w Funduszu Sprawiedliwości, otrzymał ochronę, potwierdza minister sprawiedliwości. Adam Bodnar w Polsat News zastrzegł, że sytuacja jest szczególna, bo jest to osoba, która przedstawia szczegółowe informacje, co się w tej sprawie działo. Minister dodał, że świadek ma prawo obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Tomasz Mraz jest byłym dyrektorem Departamentu Funduszu Sprawiedliwości. W resorcie sprawiedliwości jest także głównym świadkiem prokuratury w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w trakcie rozdzielania środków. Parady, koncerty, pokazy fajerwerków i wspólne grillowanie. Tak Amerykanie obchodzą swoje najważniejsze święto, Dzień Niepodległości. Prezydent Joe Biden przyjmie w Białym Domu amerykańskich weteranów i obejrzy spektakularny pokaz sztucznych ogni. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. 4 lipca to rocznica przyjęcia Deklaracji Niepodległości w 1776 roku. Dziś Amerykanie obchodzą więc 248. urodziny swojego państwa. To jedno z najbardziej patriotycznych świąt w Stanach Zjednoczonych. Jednak jest ono obchodzone w sposób bardzo luźny. W tysiącach miast i miasteczek odbędą się dziś parady, pikniki oraz pokazy sztucznych ogni. Miliony Amerykanów udały się na plażę, inni spotykają się przy grillu albo spędzają czas na basenach. W Białym Domu odbędzie się dziś impreza z udziałem rodzin żołnierzy i weteranów. Jej uczestnicy wysłuchają świątecznego koncertu oraz wystąpienia prezydenta Joe Bidena. Po zachodzie słońca prezydent USA i jego goście, a także setki tysięcy mieszkańców stolicy obejrzą półgodzinny pokaz sztucznych ogni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rozpoczął się festiwal Góry Literatury. Trwające 10 dni polskie święto literatury odbywające się w Kotlinie Kłodzkiej przygotowała Fundacja Olgi Tokarczuk. Noblistka w rozmowie z Michałem Nogasiem podkreślała, że w tworzenie festiwalu angażują się setki osób. Czasami widzę gdzieś w internecie, że to jest festiwal Olgi Tokarczuk. W żadnym stopniu to nie jest prawdą. To nie jest mój festiwal. To jest festiwal organizowany przez fundację założoną przeze mnie. Są tam niezwykle bystrzy, utalentowani ludzie, którzy umieją to zaplanować i umieją to wykonać. Mnóstwo ludzi przy tym pracuje. To jest ogromna, duża, zbiorowa rzecz. W klubie Trójki Olga Tokarczuk mówiła swojej ulubionej antenie. Muszę powiedzieć, że strasznie się cieszę, że Trójka stoi na nogach i przełączyłam wszystkie swoje radia w samochodach na Trójkę. Także wróciłam też. Dziesiąty jubileuszowy Festiwal Góry Literatury potrwa do 14 lipca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Iga Świątek. Zgodnie z planem Polka awansowała do 1/16 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu w Londynie. Liderka światowego rankingu w drugiej rundzie pokonała Chorwatkę Petrę Martic 6-4, 6-3. Następną rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie Julia Putintseva. Reprezentantka Kazachstanu w drugiej rundzie wyeliminowała Czeszkę Katarzynę Siniakową. Niestety pecha miał Hubert Hurkacz. Polak z powodu kontuzji kolana poddał spotkanie drugiej rundy z Francuzem Arturem Filsem przy stanie 6-7, 4-6, 6-2, 6-6. Polscy koszykarze grają w Walencji z Finlandią w meczu kwalifikacyjnego turnieju na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Biało-czerwoni prowadzą 32-29. Przypomnę, że zwycięstwo w tym meczu zachowa szansę Polaków na awans na Igrzyska, choć droga do Paryża jest dość kręta, bo kwalifikacje zapewni sobie tylko triumfator turnieju, a w półfinale jest m.in. reprezentacja Hiszpanii. Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak zapewnili sobie awans do ćwierćfinału turnieju Beach Pro Tour Elite 16 w szwajcarskim Gasztat. Jutro biało-czerwoni na zakończenie rywalizacji w grupie D zagrają z reprezentantami gospodarzy Marco Krattigerem i Florianem Brerem. Początek o 11. Na koniec piłka ręczna i o tym, że jeden z najlepszych bramkarzy świata, Andreas Wolf, przenosi się z Industrii Kielce do niemieckiego THW Kiel. Decyzja jest zgodna z wolą zawodnika, za akceptacją również trenera. Drodzy fani, chciałbym was bardzo podziękować za ten wspaniałych 5 lat. I oczywiście, przepraszam, że nie możemy grać dalej, nie możemy grać razem. Jeszcze 4 lata, ale dla mnie, ja myślę, że był czas wrócić do Niemcy, ale nikt będzie zapomnieć, co wy wszyscy robiliście dla mnie, dla zespół. Życzę ci tylko najlepszego i zobaczymy, mam nadzieję, w Kielcach. W stolicy województwa świętokrzyskiego Andreas Wolf grał przez 5 sezonów, odnosząc z zespołem nie jeden sukces. Jutro w całym kraju więcej słońca, gdzie niegdzie na południu i nad morzem przelotny deszcz, na krańcach południowych możliwe też burze. Termometry pokażą tylko 18 stopni na wybrzeżu, 22 w centrum, do 24 na południu. Ogłoszenie społeczne. Pralinka, Norma, Pumex, Jaś, Tosia, Kajtuś to imiona tylko niektórych z naszych podopiecznych. Co roku pomagamy tysiącom zwierząt z całej Polski. Jako Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva zajmujemy się walką o poprawę losu naszych braci mniejszych. Organizujemy szkolenia, kampanie informacyjne i akcje propagujące etyczne traktowanie zwierząt domowych, gospodarskich i wolnożyjących. Reagujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Zachęcamy do adopcji. Znajdziesz nas na www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli kapsułki do zmywarki Fairy Platinum 126 sztuk za 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 124,99. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You take a sound, any sound, record it. And then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Control. Tydzień temu schładzaliśmy się dźwiękami od grupy Cold Showers, a dzisiaj również Jonathan Whale, choć tak się złożyło, że Cold Showers w nieco innej, cieplejszej odsłonie. Joshua Tree, pustynia, na którą panowie udali się 4 lata temu, a tak właściwie wynajęty dom na pustyni Joshua Tree był miejscem, w którym powstała epka Sliver. 440, licznik Off Control sugeruje, że to nasze 440 spotkanie przy zgaszonym świetle. Ewa Redel, Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk. Lights Off, Music On do godziny 23, a po 22 moja rozmowa z Jay Bernardem, znanym z grupy Baltazar. We'll be right back. Grecka zimnofalowa noc, Night in Athens. Dźwiękowa afirmacja ciszy. Ciszy, która z jednej strony jest ucieczką od pędzącego świata, a z drugiej strony ciszy, która jest niepokojąca, czasem dziwna, a czasem nawet przerażająca. Night in Athens. Nową płytą możemy się cieszyć od poniedziałku, a dzisiaj fragment o słowach. Słowach, które nie zostały dosadnie wypowiedziane. Words unspoken. Mamy już lipiec, więc chyba czas najwyższy. Za miesiąc na OFF Festiwalu w Katowicach wystąpi ten pan. wszystko robi sam. Nie dość, że jego muzyka zaskakuje, bo nieprzewidywalność to jego drugie imię. Na dodatek nostalgia, ironia i tajemnica to główne żywioły twórczości Johna Mausa. 6 lat temu doszła do nas bardzo smutna wiadomość. 6 lat temu zmarł Joe Maus, brat Johna Mausa, który razem z nim odbywał trasę koncertową. Wszystkie europejskie koncerty Johna, w tym również i ten na festiwalu, który miał odbyć się na scenie Trójki, zostały odwołane. No ale na szczęście po 6 latach pan Maus powraca i pojawi się na scenie letniej 3 sierpnia o 20:25. I'm Carl of Antipol. You are listening to Off Control. All the best from Norway. 1989 roku 13-letni Stefan Pot marzył o zespole. Marzenie spełnił, swój zespół nazwał Alcest. A z racji tego, że był tak bardzo zafascynowany światem skandynawskiego black metalu i własnymi fantastycznymi snami, postanowił połączyć te dwa uniwersa. Zaczął komponować, a rok później, w 2000 roku, do Stefana dołączyli dwaj koledzy, Egnor i Argov. Na dzisiaj w Off Control wybrałem jedną z 9 opowieści. Te opowieści zawarte są na albumie Shelter. Dźwiękowy schron, myślę, że to całkiem chyba trafne określenie. Czas na festiwalowe reminiscencje. Alex Henry Foster z gościnnym udziałem Momoki Tobari. Ze względów logistycznych, jak opowiadał nam zresztą przed tygodniem, utwór ten na setliście festiwalowej Innych Brzmień jednak się nie pojawił. Thank you. sama sojte i na rojuri. I sama sojte i na rojuri. I na rojuri. Control. Lights off. Music on. Double Echo, czyli Chris Luna i Ash Lerczak. 2 lata temu świętowali swoje 10-lecie i tak sobie myślę, że mają co świętować, bo rzeczywiście nie każdemu udaje się zagrać romantycznego, gotyckiego rocka, nie zapominając przy tym o Cold Wave'ie. Muzyka chłodu, no właśnie, a jakie dźwięki chłodzą najbardziej? Przypominam o naszej tradycyjnej liście obecności facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Jesteśmy też na Instagramie Trójki. Mam nadzieję, taką cichą nadzieję, że w naszej off-kontrolowej, trójkowej społeczności nie brakuje fanów grupy The Church. Yeah.